जब तक सीने में ये दम है तुम्हें देखता जाऊं, तुमसे नजर हटे ना मेरी ना पलके झपकाऊं। तेरा चमकता चेहरा तुझको